Uzależniony od polskich złotych, mam 9 życie koty. Zacieram ślady, psy gubią tropy. Ukryty w mieście, strzelam jak trotyl. Trują mnie samoloty, agenda boi się mojej mocy. Uzależniony od polskich złotych, mam 9 życie koty. Zacieram ślady, psy gubią tropy. Ukryty w mieście, strzelam jak trotyl. Trują mnie samoloty, agenda boi się mojej mocy. Basta, mówi ci basta, palę jak rasta. Jak ktoś mi w głowie, to ruj chwasta. Co drugi weekend korzystam z miasta. Czekam aż wszyscy zaczną mi klaskać. Za moich braci dam się poklastać. Wiem, że na końcu nie czeka łaska. Nie czeka łaska, nie czeka łaska. Mówi ci basta, palę jak rasta. Jak ktoś mi w głowie, to ruj chwasta. Co drugi weekend korzystam z miasta. Sprzęt. Czekam aż wszyscy zaczną mi klaskać. Za moich braci dam się poklastać. Wiem, że na końcu nie czeka łaska. Nie czeka łaska, nie czeka łaska. Może kiedyś będę tak jak Mick Millen. Nie z browarem w ręku. Podbijam znajomym drinki. Marionetka z tafu, z łokci wystają mi linki. Młody vanilla, te panny raczej kinki. Piwo z nocnego, a z licznika leci filfi. Wracaj wcześniej do domu, ktoś musi do głowy wryć mi. Wryć mi, yo. Wiedzą cierpienia młodego sprzęta. Droga do celu, możliwa klęska. Wiedzą cierpienia młodego sprzęta. Skryłem wers, go nie pamiętam. Młody sprzęt, noszę Ed Hardy jak niewolnik marki. Sprzęt. Młody sprzęt, noszę Ed Hardy jak niewolnik marki. Basta, mówi ci basta, palę jak rasta. Jak ktoś mi w głowie, to robi chwasta. Co drugi weekend korzystam z miasta. Yo. Czekam aż wszyscy zaczną mi klaskać. Za moich braci dam się poklastać. Wiem, że na końcu nie czeka łaska. Nie czeka łaska, nie czeka łaska. Mówi ci basta, palę jak rasta. Jak ktoś mi w głowie, to robi chwasta. Co drugi weekend korzystam z miasta. Ej. Czekam aż wszyscy zaczną mi klaskać. Za moich braci dam się poklastać. Wiem, że na końcu nie czeka łaska. Nie czeka łaska, nie czeka łaska. Ed Hardy jak niewolnik marki. Młody sprzęt, konsument Gandhi. Chciałbym po mieście latać starczą takich Zelda, bo się boję zwierząt, a szczególnie niebieskiego pieska. Kolega za mną jest w kolejce, więc poproszę szybciej reszta.